रहूर। अभी कहाँ पी है, अभी तो पीऊंगा मैं हुजूर। ठुकरे पीते हैं नाप नाप के, खुल के पीते हैं एक बाप के। पेट भर के पीता मैं फिर फ्लोर पे ना चू टाप टाप के। जिंदगी के सारे दिन जी रखे हैं, एक जमा दो जमा तीन जमा चार, बस इतने ही पैग मैंने पी रखे हैं। मैं तो कभी नहीं रुकता, किसी के आगे ना झुकता। मेरा गाया हुआ गाना लाखों में बिकता। 'Cause I'm honey single, लाखों में।